Orlen Tour de Poloń Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 10 dzień lipca. Na zegarze 18. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Programem bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci Sejm może zająć się jeszcze w lipcu, mówi premier. Rozpoczynający się jutro szczyt NATO w Wilnie, tematem Narady Prezydenta, kierownictwa MON-u i dowódców wojskowych. 8 lat więzienia grozi kierowcy z Ukrainy, który w nocy z soboty na niedzielę na Lubelszczyźnie wjechał busem w tira. Zginęła jedna osoba, dwie są ciężko ranne. Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 65 lat oraz dzieci do 18 roku życia. To zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Sejm może się nim zająć jeszcze w lipcu. Szef rządu zaznaczył, że program obejmie ponad 4000 leków i będzie wsparciem szczególnie dla seniorów. Chcemy, aby ta troska dnia codziennego o wykupowane recepty, o kupowane leki ustąpiła tym piękniejszym emocjom, tym pozytywnym emocjom, żeby każda babcia i dziadek troszeczkę mniej się musieli troszczyć o to, czy mogą wykupić receptę, czy nie. Dotychczasowy program, który działa od 2016 roku, dotyczy seniorów 75+ i obejmuje około 3 milionów osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że lista bezpłatnych leków wydłuży się dwukrotnie. Nie tylko zwiększymy grupę wiekową, ale również poszerzymy dostępność tych leków, które są w tej chwili w programie 75+. W tej chwili, tak jak pan premier powiedział, mamy ponad 2000 leków dostępnych, ale celem naszym jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy pełna lista leków refundowanych, czyli ponad 4000 pozycji, będzie dostępna w tym programie 65+ i 0,18. Konkretny wykaz leków, środków spożywczych, specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych będzie ogłaszał minister zdrowia. Ostatnia narada przedstawicieli polskich władz przed wylotem na szczyt NATO w Wilnie. W Legionowie spotkali się prezydent, premier, szef MON-u oraz dowódcy wojskowi. Była to także okazja do rozmów o dynamice i kierunku reform polskich sił zbrojnych wobec zagrożeń ze wschodu. Michał Wedusio. Priorytetami polskiej delegacji będzie doprowadzenie do zwiększenia sił szybkiego reagowania w regionie, a także dalsze torowanie ścieżki akcesyjnej do NATO dla Ukrainy, mówił prezydent Andrzej Duda. Bo chodzi o to, aby ta gotowość sił NATO się zwiększała, żeby rzeczywiście kilkaset tysięcy żołnierzy z państw sojuszu było praktycznie w każdej chwili gotowych do przemieszczenia w rejon potencjalnego konfliktu, gdyby dochodziło do jakiegokolwiek poważnego zagrożenia. Obecny na konsultacjach szef sztabu generalnego Rajmund Andrzejczak podkreślał, że przedmiotem dyskusji był też wieloletni plan zbrojeń polskiego wojska. Rozmawialiśmy, jak synchronizować poświęcenie tej sił zbrojnych i donacje dla armii ukraińskiej z jednoczesnym procesem modernizacji. Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się we wtorek i środę. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w którym zginęła jedna osoba, a dwie zostały ciężko ranne. Taki zarzut usłyszał 44-letni Ukrainiec Oleh Det. On jako kierowca busa miał wjechać w stojącego na poboczu drogi tira. Do tragedii doszło na drodze krajowej numer 12 w nocy z soboty na niedzielę w Tytusinie w gminie Chełm, mówi prokurator Magdalena Naczas z prokuratury okręgowej w Lublinie. Busem jechało 10 osób łącznie z kierowcą. Byli to obywatele Ukrainy. Osoba, która zginęła w wypadku, to 33-letnia kobieta. 9 osób zostało przewiezionych do szpitala. 2 osoby nadal pozostają w placówce medycznej z uwagi na odniesione ciężkie obrażenia ciała. 7 osób opuściło już szpital. Na ten moment ciężko określić, co było bezpośrednią przyczyną wypadku. Będziemy mogli to z pewnością stwierdzić dopiero po zgromadzeniu całości materiału dowodowego. Jedną z hipotez, która jest brana pod uwagę, jest możliwość zaśnięcia kierowcy pojazdu. Jeszcze dziś sąd ma rozpatrzyć wniosek prokuratury o tymczasowy areszt dla Ukraińca. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Premier Holandii Mark Rutte odchodzi z polityki. Szef niderlandzkiego rządu, jeden z najdłużej urzędujących premierów, zapowiedział, że nie wystartuje w nadchodzących przyspieszonych wyborach, które odbędą się jesienią. Beata Płomecka. Polityk, który kilkakrotnie był wymieniany w gronie kandydatów do objęcia najwyższych unijnych stanowisk, który rządzi Holandią nieprzerwanie od 2010 roku, w wieku 56 lat poinformował, że kończy z polityką. Podjąłem decyzję, że nie będę ponownie ubiegać się o stanowisko premiera i ustąpię z funkcji szefa partii. Odejdę z polityki. To jest moja osobista decyzja, nie ma związku z wydarzeniami ostatnich tygodni. Tę decyzję Mark Rutte ogłosił kilka dni po upadku rządu z powodu różnicy zdań w sprawie migracji. Od kilku tygodni Mark Rutte próbował przeforsować projekt, który miał zaostrzyć zasady w polityce azylowej i ograniczyć napływ uchodźców do Holandii. Nie było jednak na to zgody koalicjantów tworzących rząd. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek upływa pod znakiem dobrej pogody, bo zachmurzenie małe, na zachodzie stopniowo wzrastające jednak do umiarkowanego i dużego, i również na zachodzie po południu burze lokalnie z gradem. To może utrudniać m.in. widoczność na drogach, więc proszę na siebie uważać. Pod koniec dnia również burze na Górnym Śląsku, a w nocy zachmurzenie mało i miarkowane w centrum oraz na wschodzie okresami duże, przelotne opady deszczu, miejscami zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów deszczu w burzach do około 10 mm. Na termometrach w nocy od 10 stopni na Suwalszczyźnie, około 14 w centrum i 18 na południu. W czasie burz wiatr równie silny, co w ciągu dnia, do 65 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 10 lipca w kalendarzu. Dzień dobry, z tej strony Radosław Nałęcz, razem ze mną Elżbieta Malinowska, która program realizuje, i Marek Okrasiński, który będzie odbierać od Państwa telefony. 2 2 i 7 3, oczywiście w każdej sprawie. Jeżeli coś Państwo na drodze zauważą, o czym warto również powiedzieć innym kierowcom, to polecamy się. 2 2 7 3, a przed nami już teraz Kings of Leon i Use Somebody. drodze z Trójką i The Cure. 13 minut po 18, 10 dzień lipca. W 1896 roku urodził się Nikola Tesla i dzisiaj w ramach Świąt Nietypowych obchodzimy dzień Nikola Tesli. Nikola Tesla to znany inżynier i wynalazca serbskiego pochodzenia, który między innymi na koncie ma takie patenty jak silnik elektryczny, a coraz więcej elektryków na polskich drogach, dynamo rowerowe, baterie słoneczne, prądnica, do tego jeszcze radio, no i wiele innych fantastycznych rzeczy, które ułatwiają nam między innymi życie. Był autorem blisko 300 patentów, które chroniły jego 125 wynalazków w 26 krajach. No i też warto o tym genialnym człowieku pamiętać, który odszedł 7 stycznia w 1943 roku. O sytuacji na drogach oczywiście Państwu opowiadać będziemy dzisiaj po południu, bo wspólnie staramy się zrobić wszystko, żeby ten powrót z pracy do domu był sympatyczny i możliwie jak najmniej kolizyjny, również w takim metaforycznym znaczeniu, żeby nie tracić nerwów i energii w czasie korków po południu. Jeżeli Państwo coś widzą, o czym warto powiedzieć innym kierowcom, to oczywiście przypominamy, że numer jest do dyspozycji, ale też można z nami kontaktować się w każdej sprawie. Jesteśmy po weekendzie, być może w czasie weekendu udało się coś fajnego przeżyć. Wiem, że w Gryźlinach był piknik lotniczy, być może ktoś z Państwa był albo przeżył coś innego, fajnego w ramach tego weekendu i w ramach wakacji 2023, które cały czas trwają. Dwie dwójki i siedem trójek. My teraz zajrzyjmy na listę przebojów programu trzeciego. Tutaj piosenka, która nazywa się Amsterdam, Anita Lipnicka. Serpentyny trosk. Trzeci Polskiego Radia. Wakacje dopiero nabierają tempa. Na wakacje planuje wyjechać około 60% Polaków, wskazują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Turyści wypoczywający w kraju najchętniej wybierają wybrzeże Bałtyku, a wyjeżdżający za granicę wypoczynek w Chorwacji. Pytałem państwa o to, co działo się w ten weekend i oto jeden z tych głosów. W Bielsku była się impreza, motoshow, jedna z największych imprez w Polsce.

Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po 18. Przenosimy się na drogi, ulicy i ulice miast. Kuba Domoracki jest z nami, Polskie Radio Kierowców. Jak sytuacja po południu? Wciąż trwają utrudnienia na autostradzie A2 na wysokości węzła Łódź Północ. Tam na 364 kilometrze zablokowane są dwa pasy w kierunku Poznania. Doszło tam do wypadku 4 ciężarówek i w tym zdarzeniu 2 osoby zostały ranne. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Południe i Częstochowa Jasna Góra w kierunku Gdańska. Zakorkowana jest również A4, przede wszystkim na obwodnicy Krakowa i to w obie strony. A na autostradzie A8 za węzłem Wrocław Zachód ciężarówka zderzyła się z busem i w tej chwili ruch w kierunku Kłodzka został tam całkowicie wstrzymany. Na trasie S7 pomiędzy Elblągiem i Nowym Dworem Gdańskim auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Na 53 kilometrze jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. I jeszcze droga numer 20, miejscowość Niezabyszewo pomiędzy Miastkiem i Bytowem. Auto osobowe wypadło z jezdni na 219 kilometrze. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Czas na informacje ekonomiczne. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ceny transakcyjne mieszkań i domów jednorodzinnych z różnych regionów Polski będą udostępniane na portalu cen mieszkań, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Narzędzie to powstaje z myślą o osobach zainteresowanych zakupem lokalu, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Termin wejścia w życie nowego portalu to połowa przyszłego roku. 316 milionów złotych nadpłaconej składki zdrowotnej wróciło już do przedsiębiorców, a kolejne transze są przygotowywane, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nadpłatę ZUS przekazuje na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek. Zrobi to najpóźniej do 3 sierpnia. W drugim półroczu eksperci Narodowego Banku Polskiego oczekują ożywienia w gospodarce, ale z najnowszego raportu wynika, że w tym roku nasza gospodarka wzrośnie tylko o 0,6%. Mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Narodowy Bank Polski zmniejsza prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w tym roku z 0,9% prognozowanego w marcu do 0,6%. Do wszystkich czynników, które NBP wymienia w swojej projekcji, czyli zmniejszonej konsumpcji, trzeba dorzucić na pewno dużo słabsze odczyty nastrojów i też twardych danych ekonomicznych u naszych zachodnich sąsiadów, ponieważ nasze gospodarki są bardzo silnie ze sobą połączone. To, co się dzieje na zachodzie, wpływa silnie na to, jakie mamy wyniki w Polsce. NBP podał też nową projekcję inflacji. W tym roku wyniesie ona 11,9%, w przyszłym spadnie do 5,2%, a w 2025 roku wyniesie 3,6%. Rząd zdecydował o zwiększeniu limitu zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z zamrożoną ceną. Dla zwykłych gospodarstw limit wzrośnie do 3000 kWh. Mniej za prąd ma płacić też sektor małych i średnich firm. Pracodawcy opublikowali w czerwcu w internecie o 3 punkty procentowe mniej ofert pracy niż przed rokiem. Wynika z badania Grant Thornton i firmy Element. Największy spadek zanotowała branża IT, a największy wzrost medyczna. Unia Europejska i Nowa Zelandia podpisały dziś umowę o wolnym handlu. Od samego początku zniesione zostaną cła na ważne towary eksportowe z Unii, takie jak wieprzowina, wino, czekolada, wyroby cukiernicze i herbatniki. Komisja Europejska szacuje, że w następstwie umowy wartość handlu dwustronnego wzrośnie w ciągu dekady nawet o 30%, przy czym roczny eksport z Unii Europejskiej może wzrosnąć nawet o 4,5 miliarda euro. Ostatnie trzy sezony wakacyjne wiązały się z podwyżkami cen w popularnych polskich kurortach wakacyjnych. W tym roku po raz pierwszy ceny spadają. Wciąż jednak w Grecji albo w Turcji można wypocząć taniej niż na Mazurach czy nad Bałtykiem, mówi Grzegorz Demczyszak, ekspert Rankomat.pl. Tygodniowy pobyt w trzygwiazdkowym hotelu dla dwóch osób w opcji ze śniadaniem w Ustce kosztuje 3535 zł. To więcej niż w Turcji czy Grecji. Tymczasem wynajem kwatery nad Bałtykiem kosztuje nieco ponad 1000 zł. Za taki sam pokój na Rodos zapłaci się aż 5000 zł. W Polsce 7 obiadów dla dwóch osób zjemy za około 800 zł. Za granicą trzeba zapłacić dwa razy tyle. A jeśli zdecydujemy się na niższy standard, to urlop w Polsce w tym roku można zaplanować za mniejsze pieniądze niż w popularnych kurortach europejskich. Na plusie zakończyła się dziś sesja na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek zyskał 0,3%. Dolar kosztuje 4,05 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,56, a kurs funta brytyjskiego to 5,19 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Na zegarze już 35 minut po 18. Słuchają Państwo programu Po drodze z trójką i podsumowujemy sobie to, co działo się w ostatni weekend. Ja na przykład byłem na Warmii, konkretnie w Olsztynie. A jak u Państwa? Dzień dobry. Ja weekend spędziłem pod chmurką w Międzyzdrojach. Festiwal z gwiazdami był. Widziałem wóz transmisyjny, ja tam z plecakiem się przechodziłem. Białym busem byliście. W niedzielę to z kolei, że jestem kibicem Żużla, no to nie mogłem opuścić meczu, który odbyła się we Wrocławiu. I tak samo bardzo przyjemnie spędziłem czas. Sparta, drużyna do tej pory niepokonana w tym sezonie. Było bardzo fajnie, mimo że temperatura żarżał się z nieba, ale bardzo przyjemnie spędziłem ten weekend. Dziękuję, pozdrawiam. Żar lał się z nieba. Faktycznie tak było i to nie jest podobne ostatnie słowo, jeżeli chodzi o ten żar, który nam będzie towarzyszyć. To dopiero początek. Dlatego warto oczywiście na siebie uważać. O pogodzie nieco więcej zaraz po 19 po serwisie trójki, a przed nami już teraz Kaleo. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go, go. Down, down to you. down ego, way down we go. Trójka. Program trzeci. Nawet taki krótki weekend, porównując to na przykład z dwutygodniowym urlopem, daje szansę, żeby podładować baterię i dlatego Państwa pytam o te wspomnienia z ostatniego weekendu. Tym bardziej, że w weekend otwarto oficjalnie ścieżkę rowerową łączącą Biskupiec ze Szczytnem. Malownicza trasa o długości ponad 40 kilometrów biegnie po nasypie dawnej linii kolejowej. Biskupiecka część trasy ma 12 kilometrów długości, zaczyna się w okolicach jeziora Kraksy. Wzdłuż ścieżki powstały miejsca postojowe, stacje naprawcze dla rowerów, punkty widokowe i tablice edukacyjne, więc warto oczywiście to wszystko przeczytać i zatrzymywać się w tych punktach. Ścieżka rowerowa Biskupiec Szczytno biegnie przez atrakcyjne krajobrazowo i przyrodnicze tereny, m.in. przy łąkach dymerskich, które są uważane za największe w Europie zlotowisko żurawi. To kolejna turystyczna atrakcja dla rowerzystów, która powstała ostatnio na Warmii i Mazurach. Na początku czerwca oficjalnie otwarto mazurską pętlę rowerową. To może ktoś z Państwa już miał okazję przejechać się tą trasą. Dwie dwójki i siedem trójek to w sprawie podsumowania weekendu. Yeah. Właściwie już tylko 8 minut dzieli nas od 19, no to najwyższa pora na news albo fake news, czyli w studiu Piotr Łodej i jego gości. News albo fake news. Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi wspólnie z dr Klaudią Rosińską, ekspertem NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o czacie GPT, o takim, być może zastanawialiśmy się, alternatywnym wymiarze tego narzędzia, które pomaga, ale też może rodzić swoje zagrożenia. No a dziś o... Nie wiem, czy możemy powiedzieć czymś, co się wpisuje w taki chat GPT w wersję alternatywną i to taką, bym powiedział, no dość radykalną. No oczywiście w Rosji powstała odpowiedź na chat GPT, tak jak na inne media społecznościowe. Rosjanie zawsze tworzą własną alternatywę, która jest kontrolowalna przez aparat państwa. To możemy mówić o tym, że tak jak kiedyś w dowcipach mówiło się, radzieccy naukowcy odkryli chat GPT? Tym razem no, nie musieli go odkrywać, bo już jakiś został odkryty, natomiast ta wersja rosyjska, ona się oczywiście inaczej nazywa, ale nie będę jej promować, no jest w procesie tworzenia, w znaczeniu jeszcze się uczy i rozwija się ta technologia w Rosji, no ale na razie jest troszkę gorsza niż ChatGPT, bo po pierwsze mówi tylko po rosyjsku, zatem to już jest ograniczenie, no a druga rzecz to jest to, że tutaj od początku do końca kontrolę nad przekazem takiego czatu rosyjskiego mają służby, no i aparat opresji. Zatem tam... Może właśnie dlatego jest w języku rosyjskim skierowany do konkretnego odbiorcy. W związku z tym właśnie można narzucić odpowiednie treści. Tu już nie chcę dopowiadać dezinformujące, ale... Tak, to znaczy propagandowe, bo to jest skierowane do Rosjan, więc oczywiście, że tak, że tamte odpowiedzi będą odpowiedziami no, zaaprobowanymi przez aparat państwa i możemy jasno sobie powiedzieć, że propagandowymi i dezinformującymi. Pytanie, na ile powiedzmy ta technologia się przyjmie w Rosji, bo jednak tamto społeczeństwo jest bardzo nierówne ekonomicznie i dostęp do technologii nie jest wcale tak powszechny jak u nas. No ale na pewno w tych głównych miastach, gdzie mieszka bardziej zamożna część Rosjan, no to będzie jakaś alternatywa. Tylko tutaj dla mnie ciekawszy jest ten model, żeby zdać sobie sprawę, że państwa totalitarne, takie jak Rosja czy Chiny, one bardzo często poprzez szpiegostwo wykradają technologie zachodnie i implementują je na swoim rynku, ale właśnie ograniczając je do swojego rynku, po to, aby mieć nad nimi pełną kontrolę i wpływać poprzez nie na swoje społeczeństwa. Nie żadne niedopracowanie, tylko świadome działanie po prostu. Oczywiście, tak, świadome działanie, ale pokazujące też ten sposób myślenia, czyli nie wchodzimy w interakcje, nie staramy się w jakiś sposób globalny rozwijać technologii, tylko wykorzystujemy ją i zamykamy w tym swoim totalitarnym świecie. I zarówno Chiny, jak i Rosja faktycznie prężnie rozwijają te technologie związane ze sztuczną inteligencją, tylko że bardzo rzadko się tym chwalą. Zatem nie mamy pełnej wiedzy, jak zaawansowane są ich badania. No a jest to niebezpieczeństwo, dlatego że tak jak już w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, no możemy sobie wyobrazić, że powstaną takie narzędzia, które no będą chciały właśnie celowo wprowadzić ludzi w błąd, zmanipulować, okłamać, oszukać. No właśnie, chyba widzimy więcej tutaj takich zagrożeń. W czyich rękach jest takie narzędzie? To też może budzić nasze niepokoje. No zdecydowanie tak, dlatego myślę, że jest to temat, który będzie jeszcze towarzyszył opinii publicznej i politykom no, długo, dopóki jakichś takich globalnych decyzji nie podejmiemy. Co zrobić, żeby rozwój tej technologii był rozwojem równomiernym, ale też bezpiecznym globalnie dla całego świata. A istnieje takie zagrożenie, że to może wyprzeć ten otwarty rynek wolnego świata? Panie redaktorze, w tym sensie czatu GPT? Ja nie sądzę, żeby to o tę konkurencję chodziło, bo w przypadku powiedzmy wpływania na społeczeństwo, jak się zastanowimy, to no, Rosjanie stworzyli na przykład swój portal społecznościowy, który jest alternatywą dla Facebooka, ale wcale nie zapraszają namiętnie wszystkich członków społeczeństw zachodnich, żeby na tym portalu funkcjonowali, tylko wykorzystują oryginalnego Facebooka do tego, żeby tam szerzyć dezinformacje i manipulować